سورت شورا نازل شوه دی مکه سورت شورا نازل شوه دی مکه سورت کې مسله بیان شو فدع الله مخلصین له الدين نو دې سورت کې جواب د شبهات دی جواب د شبهات او چې دای نه منل په سبانه یې کولې بهانه یې کولې راغ شبهات او د بانو جواب سورته مؤمن کې خلق السماوات ویل چې الله زمکه او اسمان پیدا کړی دی نو سورته عام من سجده کې راغی تفصیل کې پیدایش مخکې صورت کې ان لننصر رسلنا ویل ودلتا داغی نمونہ ذکر گئی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا داود سورت تا زړه داود رد شرک فی الدعاء خو بدفع الشبهات شبهات ختمی شبهات د دې صورت د شبهات او مقصد دی چې دا مسله د توحید ظاهره نشي د دې شبهات او مقصد دی چې دا مسله د توحید ظاهره نشي اوله شبهه پنځم نمبر آیات کې دا پنځم نمبر آیات کې منګ استا په خبرو نه پوهیږو مقصد دار ظاهر نشي توحید منګ استا په خبرو نه پوهیږو تر سره نشتم نمبر آیات پورې جواب کوي تفصیلی زه خو ساده خبره کوم اسمان نو معلومیږي زمکه نو معلومیږي عادیانو تم دا مسئله شوه سمودیانو تم دا مسئله شوه چې چا نه دا منلې هغه به تبا کیږي په دنیا کې هم په آخرت کې هم خو صفا خبره دویمه شبهه پنځیشتم نمبر آیات کې ده پچیس نمبر آیات کې دیکھے بوئی چه منگ پا خپل سترگو دا غی مدد لیدلے دینو چه تو آئی چه دیس نشی کوالے نو منگ پا خپل سترگو لیدلے دی مدد منگ پا خوب کیا رئی کلا کلا او منگ لا مدد کئی جواب پنځشتم نمبر آیات کی جواب کی آیت نمبر 25 کی جواب کی شم نمبر آیت 25 وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم دا شیاطین دی استاسو دو گمراہ کولو دو پارا طریقی کی تفصیل کی او قران نه چې څومره لری کېږي نو دا سيزونه برازي يرا وبشارت ترغيب دعوت تا دلائل ذکر کړي آيت نمبر 43 درې سلو ختم پوري سالور سلو ختم کې درې مشوبه توم چې کم دنو عربي او قران هم په عربي کې دي قران کریم هم په عربی کې دی ته عربی او قران هم په عربی کې دی نو معلومیږي چې تیر ځان جوړای دا غي جواب کی کچې دا قران مجید په جماعه کې وو تاسو به چې دا دې څنګه غوړوي خلاص او خوځي را خوځي نو بیا ما دغه اعتراض کو پنځمه شوب سالورمه شوبه 45 کې پنځه سالو ختم نمبر آیات کې پنځمه شوبه سالورمه چې استاد احمد بیان تلګ لګوای نه داته ځان نه جوړای په یو ځل باندې ول ناراضي په کار دادا چې په یو ځل باندې راشي دا قرآن په یو ځل ول ناراضي هغه جواب موسی له یو ځل راغلو بیا نه ومنل بیا زور نه ذکر کړي مشرک انسان ته دا غا حالت او وضاحت ظهور د مسالې د توحید چې ستاسو بدن نه او د کائنات نه ټول نه یو الله معلومیږي سنوریهم آیاتنا فی الافاق سنوریهم آیاتنا فی الافاق امتیازاتو کې دا سلور شبهیم نی اجر د استقامت ته سرمنو گواهی دا قرآن کریم شروع کئی پا ترغیب الالقرآن بانده ترغیب الالقرآن بانده شروع کئی چه احمیت دا مسئلے معلوم شی چه پتا دا تولگی چه دا قرآن کریم چه دا مسئلہ احم مسئلہ دا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم عجیب ذات تینو تنزیل من الرحمن الرحیم داوی تنزیل من القهار الجبار نوی یعنی قرآن کریم تنزیل لے و در رحمان و در رحیم لے ندیگی جکندن در رحمت سری نمونی دی طول رحمتو ندی بس تیز احمد کوا ما کننو چه تی نمانی نسشی زحمت شی گنین دا قرآن کریم طول رحمتو ندی د سره ظاهری رحمتونو هم تړلی دي او د آخرت رحمتونو و سره هم تړلی دي روحاني دواړه رحمتونو د سره تړلی دي دا قران کریم عملی کا نو طالب د دنیا هم رحمتونو راشي او روحاني رحمتونو او د آخرت رحمتونو هغه به ته ملو شي کتاب فصلت آیاتو د لوی شان والا کتاب ته جوان قانون فصلت آیاتو واضح کړی شوی آیاتونه دا یو مطلب فصلت واضح دی چې انسانانو ته څه ضرورت دی نو هغه بیان کړی دی لکه تفصیل کل شای او سورت اعراف 25 کې وایي فصلناه علی علم سورۃ یوسف یوسل ولس یولسم کې وی اخیری کې وتفصیلا کل شایئن سورۃ الانام یوسل سوارلسم کې وی اف غیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا بالکل واضحه فصلت آیاتو واضح کړی شوی دی آیاتونه دته بل معنا فصلت جوئلت فصلن دا ګرځول شوی دی فصل اوسته د خالقیت آیاتونه راواله په یو لړای یې کا د علم د باری تعالی آیاتونه راواله په یو لړای یې کا دا سوی عبادت آیاتونه راواله په یو لړای یې کا دا قران کریم کې خپل موضوعون رواني تیج کمدنو راٹول کا فصلت آیاتو واضح اکڑی شویدی آیاتو نا دا دلستلو کتاب قرآنن پکی خودلو نکی گی قرآنن درستو کتاب واضح جبا کی دپار دا قوم چی پوئی گی یا لبون چی پوئی گی یعنی مطلب یونی بون چای کی نابت علم نمرات کی نابت چا پوئی گی یا قومی آلمون زیر ورکون کے رون کے اعراضو که زیاد ردینا فهم لا اسواؤن ردی اورینا اورینا سمدلو فهم لا یونیبون سمان مراد ناوری یعنی د دې ظاهری غوږ او د روحاني غوږ راپته نشتا په دې ظاهری غوږ یوړي او په باطینی غوږ ناوری هدي وجه نه لا اسماون شو وامنهم من يستمع اليك اف انت تسمع ثم په غوږ د تګدی په دې به کانو تا وره عجیب کتاب دی کنه دا څه زغ کوي په دې دونکی او ریدلو باندې څه फायदा نه کوي چې سودی ورته باطینی کوم متوجه کړي لکا طالب جان څه طالب جان سبق کې څه دی ناشته خوځیاله اني ځواله دی او سبق کې باقاعده ناشته ګوریم قران مجید ته قران مجید ته ګوري او اورم ناشه आवाज ګڼ ګڼ کیږي او سر و سرم سکی او خوزی کل کل بیزای او خوزی خود نو سرم چه کمدنو سکی او خوزی خلکا خبر دادا چه ده متوجه نده باطینی وقت زلو اغای متوجه کرده نده فائده نکری کنه فائده نکری دا با حمتن متوجه شی حمتن بس شی متوجه شی دی وجه نا دیر سپاری خلاص شی خورده پا علم کی یوٹک اضافه نیشی بی نو ناسته ملتا سره او زړه می په کندو کې دی یو په باران کې دی کانټیکټ په کار دی کانټیکټ چې دی وخت او د باطینی وخت شي تعلق برابر شي د دې سترګو چې دا وته ګوري چې د زړه سترګې وته هم سکیږي ګوري تبیا ګورا چې دنه نور ځکه نزي تانه یا بي سر اکبر من بخند بیا د قران د نورانیت نه خبر نشوي ته په ما باندې په مخره له تو کوي دا اوس موږ نقصان دي فارض اکثرو نو مخوالو زیاتر دینا خدای اورینا هم لا اسمان دی ناوری یعنی سماع قبول و انتفاع وقالو اوای دی اولنه شبا قولنا قولنا منی دی هم لا اسمان دی نمانی دی نمانی قولنا منی و یرجی من صبر خبر پوئی گنا منګا صاحب دې خبرونه پوئګو وقالو قلوبنا فی اکنت او وای دې ژوند زمنګا په پردو کې دي دا هغه مسلې را چې ترا غواړي مونږ هغه تا چې تک او مسلې ما په ماته دوه مړ نور یورو غان یورو بجان یورو شرکیات سکو او استاد دې مسلې خلاف چې نور سینا ټول سکو او خوستا په دې مسله پیګو دین زمون پړدارا زړونه زمونږه په پړدو کې دي مېما داغنا تدونه اله سترابره مونږه کېتا په فیا ځاننا وکرن ابو وګونو زمونږ کې کوڼواله کار نه کوي په ويم بیرنا او بینه کې حجاب زمونږه استاد تر میاں پړدا دا سپړدا دا یو زمونږه استاد تر میاں پړدا دا د عزت او د عینات تزد او دا عینات عزیز ولی دا منگ آتا سو یاو خلقیو انا منگ آتا تا کین استلی نشو لیکا ابو جال باوی کننا کفر سائر آنین منگ دا زد آسانیو نشید کلا بنو حاشم ملمال دوڑای ورکی نو منگ آم ملمال دوڑای ورکو منگ دا غیر نغر خیراتو کو شاگا یو خلال که منگ دو سکو حلال کو مقابلی کو دیو بل سارا مقابلی کو اوس بنو حاشم دا نبوت اعلانو کو نو منگ نبی دا کم دینا روڑو منگ نبی دا کم دینا روڑو نو منگ لبلا لارنی شردی دا چی منگ دا دی دی پیغمبر نسو کو انکار دی دا وجن انکار کو عزیز ولی دا زدہ و عینات دی وی زدہ پختانوم په زد کې په پښتونوالای کې په ترونو تر بورای کې دومره غلو کې دومره غلو او دومره په مخ کې باندې لاړ شي وې دا تر بور او دا عزیز می ک جنت تزي والله کې په لاړ شم د ښه شان ته صفاو دې چې کم جنت تزي نو نظم نظم دا خبره نه اورم دې چې کم جنت تزي هغه جنت ته زره په دا د زده او د عینادی کړه پردر د زده او د عینات دیمه وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ زمونږه او ستاسو ترمنځ دا پرده ده ته مولا تو بودا می تو مونږ چې کمندونو امیان یو تو بولای زمونږه او ستاسو لکیږي درې زمونږه او ستاسو ترمنځ دا پرده ده زمونږه او ستاسو نظریاتو کې فرق ته ته جدا ډلې مونږ جدا ډلې یو مونږ ته ویلې چې بلې ډلې خبره بنه مانی ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا تا چه کندنو دو جدا ڈالی منگ دو جدا ڈالی دی چه کندنو دیر زیاد کار خراب کرده دی ڈالو کار خراب کرده بعد چه ده بلی ڈالی مسئلی او حق مسئلی بلکل حق مسئلی نو نیمانی نیمانی وی دا چه کندنو دو منگ دو ڈالی مولانا دا کرده ولا تؤمنو الا لمن تبیادینکو چه ستاسو با ڈالنی نو دو بل حق خبر بنامانی د سره بیا داغو داغو چتیږي حیثیت چتیږي وایم باندې نا و باندې کا حجاب اوس مونږه استاد تر میان ځا پردا دا وکوا فامل اننا عاملون نتامل کوا یقین مونږ یو عمل کون کی تب خپل تر لګیا مونږ په خپل تر لګیا جواب تاسو وای چې مونږ تاسو خبر نه پويګو ولې زه انګلیش وامه زه دې کمنو پارسی وامه انما انا بشر مثلكم کپی پیرے ماو کا گوڑا واما انما انا بشر مثلكم زیبا بنی آدم سازو گنتا او مسئلہ میں واضح آدھا چوائی کولی شماتا چیقینا الہ ساسو الہ لیکیو حاجت پورکو ان کے دے عبادت دائے اور تازیم دے ساسو اگا الہ لیکیو فستقیمو الیہی نراو فستقیمو الیہی نبرا برشی اغیتا دا مسئلہ لدی مسئلہ حق ادا کی حق ادا کی فاستقیمو الیه نو برابر شیو نیخشی دیتا واستغفرو بخنو غواری داغنا ویلو المشرکین رو کعوی دی مشرکانو لا آکستان لنا لایتون زکاة چنور کی پاکی دی سڑو لایتون زکاة لا یفعلون زکاة القلب نپاکی زڑو لارا زلون دی شرک نا نپاکی دغه صورت مکی ده مکه کې لا احکامات نو یا اجمالی زکات مراد ده احسان مال خلق چې مخلوق سره احسان نه کوي او د آخرت نه انکار کوي بشارت یقینا که سات شوی مر له دامه صلا کینه کولونه دانو رو ته بیانې فدیل راجر ده به انتها غیر ممنونین به انتها دویم غیر ممنونین چې په دې باندې باز بادل نشي زبادل باندې شي بغیر د زبادل قول انکم لتکفرون بالذی تاسو په دې مسله نه پوئږئ دا خو بالکل واضحه مسله ده دلایل ذکر کوي په شکل د زور نه باندې ورته وایا تاسو خامخا انکار کوئ د یو والد غزاتنا بالذی بتوحید الذی یو والد آغا ذاتنا چه پیدا کرد از مقام دو رضو کی وطا جلون لہو اندادا یوم چشی یوم دا زمون یوم نده چه دا بس شورو شو اوز دیده سراورا چه دو ختم شو دا دا چا یوم دی نا اللہ یوم دی اللہ رب العزت کل سرو کالو تا یوم ہوئی یوم کا الف سنه مما فی یوم او کل 50000 کال ته وی فی یوم کان مقداره 50000 او کل د کمنو یو سکندا هغه ته یوم وی یو سکند تم سو وی دا مونږه غریبانا دې ځان مون سره ټکه نشته چې خدای اوس مونږ له سمانو کو نو مونږه درځمانه کو منګ دراز معنا کو اوس په وختونو وایا شپږ څه وختونه په شپږ وختونو کې پیدا کړو څومره وخت پويږي کنه نو که شپږ سکندونې کې د سکندو ضروري او که شپږ ورځې کې شپږ زړه کالې او که چې له 50 کې زړه بور کې دور لاکا کالې پويږي کنه دې سره زمونږ کار نشته بل په دې کې پیدا کړی خلق الارض فی یومین پیدا کړی ازمکا په دو وختونو کې وتجلون لو اندازا او تاسو ګرځوي اغلر شریکان انداز معنی من کړی وی ذالک رب العالمین دار ذکرونو پالون کې د مخلوقات او ګرځول دی الله په دې کې درانه درانه غرونه من فوقه د بارینا وبارک فیا او برکت ګرځول دی الله رب دې په دې کې وقت در فیا قاتا او انداز کړی په دې کې خوراکونه داغه رزقونه داغه فیر بیا ته یام پورا کول د سلور وختونو کې هر دعا غنور شو دو سره نور شو سلور پورا شو دانه چې دعا غو سلور نور نشپم شو نه ټول ازمکه او ازمکه ارزو په سلور وختونو کې پورا شي وي سوال لسائرین برابر دا محتاج علم چې څه ضرورتي داغه برابر یا پورا دا جواب ته پار د تپوس کوونکو چې ازمکه او اسمان څنګه پیدا شي وي بیا با اراده وکړه الله رب دې په طرف د اسمان او دا لوخړه هیڅ نه کار نه غوښ لوخړه وقال الان الله وی دې تا ازمکه تارا شیتا سو په خپل طبيعت او یا په زور باندې هغه وی اتینا توائن مونږ راغلی په خپل طبيعت بالکل مونږ ستا حکم د تابعدار یو نو پورا کل دې لرا و اسمانونه په دو وختونو کې و اوها فی کل سماین امرها بیا بو تفسیر عزیزی یاد کو تفسیر عزیزی کی دا زائی نشتے دا زائی خو سورت ملک پکشتے تو سورت ملک نا پلا بل جل شروع شوئے دے نا آگے کی خلق سبع سماواتی توی باقاشتے کنا دا وہ تبقی دی لکا دل دمونگ نزمکی دا پاس مونگیو ال تبی علاوال اسمان دا پاس سجی پوش وکړه بیا دوی مسمان د پاسه سری دل ته لړنوي او اوها فی کل سماء الامر هغه په پاسه نه لګی چې دا په کوم ځای کې چې معلوم کړی نو چې ته تورات مورات کې معلوم کړی دي کار څه کې خدای په کې ټول لیکلی رورا خو دل په ګران دی خو لکهشته بکی واوها فی کل سماء الامر نو هم ځکه چې تاسو کتاب والی نه کړ واوها فی مونږ نه چاپ کړی او فی کل سماین امرا او کې خود الله رب ال عزت بار اسمان کې مناسب حکم دا غو چې دا کوم مناسب وزین السما دنیا بوسابیا او که سکن می دا نږدې اسمان السما دنیا دا نږدې اسمان ترکیب توصیفی دی بوسابیا په ډیو باندې واحفظا او ساتل می دلارا وحفظنا حفظا او ساتل می دلارا ذالک تقدیر العزیز العلیم تاسوائی کل مصدر کی نسبت الالفائل وی لکا سلام علیک چه دا تخصیص شوی دے پاگا چه نسبت تخصیص کی گی پر نسبت دا متکلم سلامی علیک سلم تو سلام علیک سلام علیک زمار طرف نا سلامتیا پا تاسو ناغی کی تک کم دن سپر طرف نسبت الالفائل پر کسی نواحب زاکم پروت تے بس حافظنا مخلوق کول تاجت نشته واحفظا او ساتل می دلارا مفعول مطلق دی نسبت ال فاعل بکیه واحفظا او ساتل می دلارا دادا انداز غالب پویا بادشاہ دیرا لو جرگا دا عتبہ په مشرای کی نبی علیہ الصلات والسلام لارال او نبی علیہ السلام ته وی چې موږ نه پویګو چې دا څه وای قلوبنا فی کنۃ مما ستا سم مقصد دی سم خبرو کا فرقت جمعنا عبت دیننا صفحت احلامنا وشتمت آلیهتنا فرقت جمعنا زمونگ آغا اتفاق تی خراب کو عبت دیننا زمونگ چکم قانونی زندگیو پاگیر سخر دونو کرو صفحت احلامنا من ته به وقوف اول شتمت الهتنا زمون خدایان خو رضا شکل ځکانو زم دی وته خپل دې زیات چې ځان دی فقیران دی ایست شي کوله صح کنزل دې موږ نه خدایان ته وکړو ستاسو مقصد دی نبی علیہ السلام ته ښا زما دا مقصد دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټیم نبی علیہ السلام د سورته حامیم سجدا رااله او نبی علیہ السلام شروع شو دا تلاوت ته شروع کو شدید ایل راغه فائد آرزو فقل انذر تکم صائقتن مثل صائقت عاد و ثمود. نبی علیہ السلام نے پخلل اس کے خدوی بس کا نور موایا ان دیشمان چھلک را باندی را گوزی گی بس کا نور موایا ہی نور موایا گی نیشمان را باندی چھلک را گوزی گی فائدس پویدل لیلی پلانو باندیو فائن آرزو نکدی مخاڑی اوسم دمرا کول بیانو شو بھارتا ہوا ہے چیارا ون تاصل آرام دتان دارنا پشان دتان درد آدیانو سمودیانو باغ وقی چرال جاتم الرسول من بین ایدیم چرال لیتا پیغمبران دا مسئلہ خسنوی مسئلہ نا چرال لیتا پیغمبران من بین ایدیم ومن خلفیم مخینوتم رسولوتم طولو تراغلیو نمخیر دینا ورسول دینا یا حالات او تبیان اول دمخی عذابون نیمی راول او دا آخرت داغی نیمی راول فدی مسئلہ چه اللہ تعبدو اللہ چه بندگی بنکوی تاسو مگر دیو اللہ دا دی هم آقت تاو گورا دیوی لو شا ربنا کخوا خوید رب زمانگا خام خا منگ باجه کم خام خا نازی نکڑا بے فرشتی یقینا منگا دا حقی مسئلی نا چه تاسو پر آلگل شوی انکار کون کیو دوارو سمودیانو مادیانو مداوی فاما دن آدیانو پس باندې دوکشو فریحو بما عندهم من ال د دې علم داوس هر چې آدیانو ځان متبر غن پس ما کې نامناسب او وی ویل من اشد منا قوا سوق دي سخت زمنګ نا پمټا او پتا کټ کې دې دې کمنو بظاهری قوتونو په فوج او پتا کټ او فدی باندې غرشو په ملټری زم باندې اولم یراو عین ګوري دی ان الله چه اخینن اللہ غزات چه پیدا کری دی لرا تو آغا دیر سخت دینا پتاقت کی او دی دایتون زمان انکار کاؤ دایتون زمان چه کندر انکار کاؤ فارس اللہ علی امری ہم سرسرا روامی لوزولا پدیبانی فارس اللہ علی روامی لوزولا اومی چلاولا پدیبانی سیلہ سرسرا سخت یخا سخت یخا یو سیلہ دا ریو داوود علیہ السلام مدد کئ او قوم ولا تبا کئ قوم ولا تکئ یو وسیلہ دا د نبی علیہ السلام مدد کئ او ابو سفیان غلئ نبی علیہ السلام له تسلی شي او ابو سفیان سکی وز غلئ یو سین دے پر غول دوبئی موسی علیہ لار ورکی موسی علیہ سور کئ لار ورکی زګه باندې رومي ویلو حیران شم از سبب سازی سمن حیران یم وا سبب سوزی سچو سو فستایم از سبب سازی سمن حیران یم ته چې اوسی سبب کړي اوسی د پاره د دې ته ما ذکر کړی چې تاسو څنګه سبب شي یو خلک وی تارتاو کی او تیز بادشاہ تختو خيله دی باندې زمون ما ذکر نه از سبب سوزی سمن از سبب سوزی سچو سوفستاییم او چکل سبب سوزای کنا تو ار سبایی اویس نکی ار سبایی اویس نکی نیزو اراده میده چیزان نمی سوفستایی جو کرده چیر دی چیزونو نطولو نسو کما انکارو کم چیدی کیس تاثیر نیشته دست چیزونو دی بوستی اسی ایزو ار چی سوفستایی شوی دا الله کار دینو فارسلنا علیم ریان سرسرا فراو امی چلاولا پا دیبانی سیلے سخت یخا فی ایام انہی سات یو مانا پاغرزو پر لپسیو کی دو یو مانا پاغرزو سخت یخو کی سخت یخو کی در یو مانا فی ایام انہی سات پاغرزو وچو کلسو کی دوڑو رزی سالو رمانا پا غرض سپیرو کې نو رض سپیری سنگئی نا پا حق ددئی کی پا حق ددئی کی او یاد آئی چه ده مصیبت را ساسی خلق سپیروی منوی سخت رض ویر سپیر رض فی ایام انا ایساف پا غرض سپیرو کې خو پا حق ددئی کی سپیروی بل چالا نا تجه ده پارا چو سکون دی تازاب درسوائے پدی جوان لان کې او خامخ آزام دا آخرت اخزا اگر دیر شرمون که دے و هم لائم سرون او دیو مددون اکڑیشی اور جسمو دیانو فادے نام نو بیان می وکړی تا یعنی صالح علی السلام او ته تفصیلی بیان وکړو فاستاب الامال الهدى نو دی خوخه کړه خوخه کړلوندواله او گمراهی دلته اصل عام تعبیر وکړو فاستحب الضلاله علی الهدى اشتروا الضلاله بالهدى داغي تعبیر وکړو فاستاب الامام دا چې زړلون شي نو گمراهی راشي نو فاستاب الامام دی خوخه کړه گمراهی په بدل ہدایت کې دونی ول دی لرا تندر عذاب پکون کی هدی وجنا شکولی او خلاص وکلا کسان چې مان راوړو او دی وزان بچو شرک نام و یوم شرادا لا اله الا النار یره اخرت ذکر کئ چې چا توحید نو مانلې په دنیا حال دی ولولې دو اوس د اخرت حال وینا اخرت حال تفصیلی ذکر کئ چې په توحید اعتراضونه کئ او توحید نه منی دا د خپل دشمن نه کړه وَيَوْمَ يُشْرَدُ اللَّهُ هَاغَرَ چراجه ممکړې شي د خدای دشمنان اورته فام یوزان یومانا نو دیبا بند کړې شي ایثار وکړې شي دیم فام یوزان نو دیبا تقسیم کړې شي ډلې ډلې وکړې شي هر کاتر دې پورې اذام آ جاوا چکل راشي دې دې اورته غواہی وکي په دې باندې وګونه دې او سترګره دی او سرمنه دی ما سبانه چې کولې لا ټول وګواشي چې دا کړو دا کړو په وګ چې سکړي په وګ بټول لوي په سترګې چې سکړي ټول لوي چې ما ټک ټاک کتل دی په ما فلم کتل دی دا ټول وګوي ارسو وګوي سرمنه باندې سکړي دی وګوي بما کار یعملون حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې دا باندې با چې الله وته وي چې تا دا کړی دا کړی دا کړی دی به وي والله ما كنا نعمل من سوء قسم دې کما سو ګنا کړی نو سو ګناونه مونږ نه کړی مونږ نه کړی الله وته یې نه کړی نه کړی بس تاسو په خپل مهور لګي په خپل وسو لګي مهور چې په کم اندامې شروع کړي کم کار کړي هغه بس شي شروع شي په مایدا کړي دي په مایدا کړي دي په مایدا کړي دي په مایدا کړي دي حدیث کراځي دی با د خپل سرمنو ته وې سو کل کننا ان کننا اونازع سو کل کننا یا اندامونو غرق شي یا سرمنو تباه شي ان کننا اونازع ما خو تاسو د ورنه بچولې نو ما انکار وکړ تاسو په خپل شروع شوي خپل شروع شوي تاسو هو قالو لجلودهم او به وای خپل سرمنو ته ول تاسو گواہی وکړه په مون باندې فرشتي وو ته دا سرمنی وو ته وای انت کن الله الذي گویا کومنګا الله هغه ذات چې گویا کړی دی اړ یو شي دا جبا دا کدي کس ته چلل چې دا خبرې دي لکدي کس ته طاقت ته او دو غوی جبا دا دین هغه تا دورا هغه با کېل شروع نشي کولی تقتین شیوله د بیزی جبا هغه د کمنو په پښوالی کې او په نرموالی کې اگر د انسان د جبې نه خلل نه آیا مې کول شي نو څه شي کوله دې جبا کې څه چللې شدا د کمنو خبرې کوي دا طاقت پدې کې چا چولې الله رب دې ته چولې هوا قالو قالوا انتقن الله الذي گویا کړیو موږ الله غزاد چې گویا کړل یار یو چیز هغه پیدا کړی تاسو په اول ځل وایله ترجون هغه الله ته واپس کړی شي تاسو پما کوندوم تاسو تیرونا او تاسو نو شوي پټې دلې او نووس پټې دې شي یار دنیا کې وما کنتم تستطیرون ماضی کا وما کنتم تستطیرون تاسو نشوی پٹی دلے او نو دا خیالو کو دنیا کی چھ مونگ مانے بدا خپل سرمنی سکی او نو تاسو ردین پردہ کولے شو دا خپل وگنا دا خپل سرمنی نا ردین خطا پردہ نشو کولے تاکہ اللہ پا عرض ہے کہ میموری کارڈ پیٹ کردے دے میموری کارڈ در کے پیٹ دے نو ما کنتم تستطیرون تاسو نشوی نشوی پټې دل تاسو په دنیا کې من ایا شدا علیکم دې خبره نه چې ګواهی کې بتا سبحان نه وګون استاسو او نو سترګ استاسو او نو سرمن استاسو استاسو خیال داو ولیکن ذرنتم خطا سو خیال کو چې یقینا الله نه پويږي په ډېر واغ باندې چې تاسو کوي دا دې خیالو چې مړ ډېر پته الله تعالی سره نرو بي روپ ته تل لګي او دا ګمان تاسو هغه چې کړه تاسو په خپل رب نو تبا کړی دی ګمان تاسو هر دا کو دی خیال او دی ګمان تاسو تبا کړی شوي تاسو د بربادو نه تاوانیان شي برباد شي فازواتم من الخاسرین شوي تاسو د تاوانیان نه کدی صبر کوي فنار مسلم نو اور زاید دی راکېدو دی وای استاتبو او کدی رضا کئی اللہ لرا خدی رضا کئی اللہ پخلا کئی اللہ لرا یعنی دی طلب کئی چھ زمان ملامت دی منظور شی زمان ملامت دی منظور شی من بزان ملامت کو او اللہ دی زمان دا ملامت سکی قبول کی او زمان دی سشی رضا شی ال تدا کئی دلے دل تخکی دیشی دل تا یو خڑیر قیمت لری لکه ساته د کمندونو لاس څخه تول ډیر سلری قیمت لري زور او روحاني سفر بکیږي آل تک نشي کېږي وايي تاسو او کدی په خلاکه الله لاله رضا کې الله لاله نو نه دي چې ملامت به منظور کړی شي فما امر المعتبین نو نه دي چې ملامت به عمر له شي یا رجی تا خبره والله خی ډیر خولي او ډیر مزیدار بیان دی وکړو پوئے پی شوخ زمان زلکی و خبر اولی کوئی منگ نپوئی ہوگا نا منگو بھئی جواب بتاوش تفسیری یا رجی بس لکا بس پوئے وطوائے خو زمان گا دا زلکی و خبر رازی کنا پارون ما چتا بیانو کنا زمائی را داو چه بس لکا دار سسکو ما پریدم یا په خدای کې نو غنو چې د جمعات نتلم کنه او دا غرب یو خرګې دی وی غاړه راغې ابل خرګې نو بوله غاړه چې کور ته لوم په کټ کې سملاسو نورو کټي زیاره زی زیاره زی زیاره زی نا صفای کې چتکه می چتلې بو ته چې ډېر شروع وای چلو اته پاس را باندې کې چې تاسو وی چې دې مولا مسلمانه په خدای کې نو کجدا ذکرم چې بس نشم ویلې نشم ویلې ابل غوړه اگر زلړما او میخه می خړته سر لګو د لوی وجبې ته د میخه دواړه خپې پکته لاړې په جبه کې پکته څه شوې لاړې یا خدای میخه اوس بيزه خو نو چې ما ته وګاړه ما کړې وي ما د خلین هو تر چې یو ډنی په نیکایش دا ویلو چې قتل می یو کول تک سپین بابا کسپینا گیرا او شنی جامی غستی دی شنی او شن لور و سر دی او رالا او دی میخ دی غری تیڑا مکتا سر دی چه دا سکرل چه کلس چه میخ دا بوختی نرووتا نو پا دی سترگ میلی دی دی نو چه سنگ میویلی دی چه یا مرنی اپنی کشی نو ٹک پا ٹک بابا رالا سیدل دی رالا سیدل دی نو موږ څو په څنګه وایو چې نشي کولای موږ په دې خپل سترګو دا موږ لیدل دي چې القرآن رحم الله تعالی فرمایل چې میاوالی کې سړیو هغه تمام مساله وکړه نو یې هغه وی چې سیدا بزبد یو لسمې پای نه ورکو ویل بل رض را په سره چې راشه کنه راشه ته چې تارا ته مساله کولا انو ما وی چې زبر یو لسې په نه ورکوم نو می خو ته وګورم وی می خي وی ټوله پرتی وی په خولي باندې زګون راغلی وی چې پام نه کې پرتی دي د شانتي هما ته چې خان په زلړما هما بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله ذم می خي دې غري له میرا اخلاص کړه وی د زګون می خو ټاک چې پاسې هما ته چې کې ته و دبالته لا شایته په بل لری چې کمندونو را اخلاص وکړه لا حول ولا قوت الا بالله مې خپاسې ده په ټول مې خپاسې دي او د تیرا پاره شې دې ما ته وچې دا څه چالو دا څه چالو وقیزنا لهم قران وقیدنا لهم قرانا فدا چې کمندونو بابا تبوای چې دا کا ملګری دراغلو هغه ځوانه کې بچ راتو او دس په دربان نه اړو او د موزنه به باندولې اوس دې ایمان نخلاصي اوس دې ایمان نخلاصي دا غزور ګورو راغله دې دا کړه دې هټول کارونه کوي ګجر دې دې مفعول لې دې ارسکی پګر کنزونو باندې دغه کې غره کې څه کوي نو کای وته ناس کولی لگا غټی کی بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقیدنا لهم قرانا روح المانی ذکر کړی دی قرانا فزینوا لهم وقیدنا لهم قرانا مسلط کړی می دی په دی باندې یاران قرانا ملګری وقیدنا لهم قرانا روح المانی وی اخدانا واصحابا من غوات الجن اخدانا واصحابا من غوات الجن پیریان به جگندر شیطانان به مسلط کی بحر محیط وی من غوات الجن والانس اغا گمراہ کون کی پیریانا و انسانان روح المانی وی وقد يتمثل للشيطان للمستغيث في صورته الذي استغاثه فيظن ذلك كرامة هاي هاتا هاي هاتا ويكل شيطان اغه متمثل شي جوړ شي دې پریاد کوون کی ته چې چا بابا ته پریاد کړي په اغه صورت کې وته جوړ شي چې په کوم صورت کې د اواز کړي چې و بابا په نیکه شي پاکه صورت کې وته جوړ شي دې وی کدا زما کرامت نه بابا مې سکو ولي دو په کې نه ایمان نه خلاصي تذکرۃ الابرار کی پیر بابا وای نیت باد باندا باندا را متصور ګرځد نیت باد باندا متصور را باندا را متصور ګرځد دا باندا غلط نیت باندا ته متصور شي باندا ته متصور شي رضا قرانا وی قران کریم کی سورہ مریم دریت ایم کی وئی قلم ترى ان ارسلنا شياطين على الكافرين تعذهم عذاب دارنگی سورہ زخرف 36 نمبر آیات کی وئی فمن یعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين نقيض له شيطانا فهو له قرين سورۃ الناس 3 آیات کی وئی يواسوسو في صدور الناس من الجنة وان وقيدنا لهم قرناء او مسلط کړی مې دیلار په دی باندې قرناء یاران فزینوا لهم نو خسته کوي دی تا غا چولان دی دی اچرستو دنیا ته خسته کی په اخرت کې بستا سفارشیانی پاک عالم القول ثابت دا په دی باندې فیصله دا عذاب پاگردالو کیچی تیری شوید مخیر دینا منال جنی والینس تپیریانو دی انسانانونا یقیناً دیدی تاوانیان دا پی سالا دا پی چه یقیناً دیدی برباد او دیدی تاوانیان واخر رجوع نظر منسکو بھومی آو حلکا درس پچی کم دنو محسوطن پاوکم پا اتب عجیب منسو دریگ انشاءاللہ نما سوتن مزواب او کمپو اته وجود ریږي نن به کېږي زونو